Paris Hilton. Ένα Χίλτον. Ένα Χίλτον. Ένα Χίλτον. Και θέλω να συγχαρώ, ακούστε με. Έλατε. Από την καρδιά μου, το στρατό, όλους, όλα τα στελέχη του στρατού μας. Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε 12 μέρες ο στρατός, έδωσε στα διαβατά ένα Χίλτον. Ο στρατός, έδωσε στα διαβατά ένα Χίλτον. Ποιος είπε ότι δεν γίνονται επενδύσεις στον τόπο? Όπως ακούσατε τον κύριο Κουρουμπλή, μετά το Athens Hilton έχουμε και το διαβατά Hilton, και μάλιστα το έφτιαξε και ο στρατός. Εσωτερική επένδυση δεν πάει όμως να είναι μια μεγάλη μονάδα ξενοδοχειακή, τουριστική, μπορεί να υποστηρίξει πολύ κόσμο. Μιλάει ο κύριος Κουρουμπλής, ο πρώτος στη τάξη υπουργός αυτής της κυβέρνησης, με τις δηλώσεις των υπουργών μέρα παραμέρα που μας παγώνουν όλους. Όμως αυτοί νομίζουν ότι είναι πολύ φυσιολογικά αυτά που λένε και συνεχίζεται έτσι η ζωή μας κανονικά. Άλλωστε δεν δίνει και κανείς μάχη να τους πει ότι αυτό που είπαν είναι βλακεία, μπαρούφα, δεν γίνεται, γκάφα. Συνεχίζουμε όλοι, τα περιμένουμε όλα, τα έχουμε δει όλα. Μέσα σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο μάθαμε ότι το στρατόπεδο εκεί, τον hot spot, πώς να το πούμε, των διαβατών, είναι Hilton. Είναι πολυτελέστατο, έχει τις ανέσεις που έχει το εδώ Hilton. Δεν ξέρω αν έχει πισίνα ακριβώς εκεί τώρα πάνω στα βουνά, αλλά αν δεν έχει, στη δεύτερη φάση της επένδυσης θα φτιαχτεί και η πισίνα στο διαβατά Hilton. Ο κύριος Κουρουμπλής μίλησε και για την ιδωμένη που την είχε πει Νταχάου τις προηγούμενες μέρες. Λοιπόν, από χτες δεν είναι και τόσο ακριβώς Νταχάου. Πάμε είναι παρακάτω. Είναι ντροπή να λέτε για το ότι δεν υπάρχει το κράτος. Πάμε παρακάτω. Δεν λέτε, κύριε Αυτιά, δείξατε καμία εικόνα να είναι κανένας πρόσφυγας στον δρόμο πεταμένος, εγκαταλελειμμένος. Εμείς στη Λάσπη ήταν, τι άλλο ήταν. Έχετε δείξει καμία τέτοια εικόνα. Παφούμε στη Λάσπη ήταν. Παρά μόνο ψάχνετε να βρείτε την ειδωμένη. Δεν είναι μόνο η ειδωμένη, κύριε Αυτιά. Και η ειδωμένη, σας το λέω άλλη μια φορά, είναι ένα άτυπο κέντρο. Και παρά τα αυτά υπάρχει κράτος εκεί. Υπάρχει φροντίδα. Και παρά τα αυτά υπάρχει κράτος εκεί. Υπάρχει φροντίδα. Υπάρχει περίθαλψη. Δεν υπήρξε κανένα κρούσμα, κύριε Αυτιά. Κανένα κρούσμα δεν υπήρξε μεταδοτική οκής νόσου. Και παρά τα αυτά υπάρχει κράτος εκεί. Υπάρχει φροντίδα. Στην ειδωμένη. Δεν είναι και Hilton όπως είναι τα διαβατά. Είναι λίγο πιο κάτω, μια άλλη κατηγορία. Δεν έχει τα 5 αστέρια. Έχει 2-3 αστέρια. Έχετε δει τις συνθήκες της ειδωμένης, όπου υπάρχει κράτος και υπάρχει φροντίδα. Πώς κάνουν μπάνιο, πώς τρώνε, πού μένουν, πώς είναι κάτω το έδαφος. Όπως η φύση έχει φροντίσει και φροντίζει ανάλογα με τις καιρικές της συνθήκες. Είναι λίγο αγροτοτουρισμός. Λίγο παράξενο αυτό που συμβαίνει εκεί, αλλά ο κύριος Κουρουμπλής είναι και η λογική του, όπως περιγράφει τα όσα γίνονται εκεί πάνω στο βόρα. Η κυρία Βαγενά, δεν ξέρω να το είδατε, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που έγινε. Το σύμπυκνωσαν βέβαια τα κανάλια σε ένα δίλεπτο-τρίλεπτο βίντεο. Πήγε στην εκδήλωση για το Κιλελέρ, είχε κληθεί εκεί από την περιφέρεια, η εορτή έγινε χτες. Όμως δεν την άφηναν να μιλήσει κάποιοι αγρότες. Είχαν βάλει στο τέρμα τα τραχτέρ εκεί δίπλα. Πατούσαν και τις κόρνες. Αυτό εκνεύρισε την κυρία Βαγενά. Δεν ξεχνάμε ποτέ ότι είναι κυβερνητική βουλευτής και άρα λέει μια παλιά κινέζικη παροιμία. Λέει η λογική, λέει η ιδεοντολογία ότι κάποιες αντιδράσεις θα τις δεχτεί. Όπως δέχονται όλοι οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι αντιδράσεις παντού στον κόσμο. Όταν είναι βέβαια σε νόμιμα πλαίσια, χωρίς έντονη βία, διαμαρτυρίες τέτοιες συμβαίνουν παντού. Ακόμη και με ίχνη βίας, αν μια τούρτα παράδειγμα μπορεί να είναι βία, συμβαίνουν παντού στον πλανήτη. Οπότε ο κόσμος από κάτω υφίσταται τις πολιτικές όλων αυτών που ψηφίζουν τέτοιου τύπου μέτρα. Εκνευρίστηκε και η κυρία Βαγενά, ενώ μιλούσε για ευγένεια και το πώς πρέπει οι αγρότες να συμπεριφέρονται, οι διαμαρτυρόμενοι, με ευγένεια απέναντι στους ομιλητές. Αυτό ήταν στην πρώτη φάση, θα το ακούσουμε. Αυτό που δεν μπορούμε να ακούσουμε γιατί είναι οπτικό και πρέπει να το δείτε, είναι στη δεύτερη φάση που εκνευρίζεται και η ίδια και δεν αφήνει η ίδια να μιλήσουν άλλοι. Μάλιστα πάει και παίρνει από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον βουλευτή, τον κύριο Σκρέκα, παίρνει τα χαρτιά που ήταν να μιλήσει ο ίδιος, του τα σκίζει. Όλο αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, αγωνιστικά, όπως ταιριάζει, εορτάστηκε το Κιλέλερ. Ωραία, τα ακούσαμε. Δεν θέλετε να μιλήσω άλλο. Θα το τελειώσω εγώ αυτά τα λίγα λόγια που έχω να πω. Νομίζετε ότι αυτό είναι ευγένεια? Είναι ευγένεια πάνω σε απέναντι σε έναν άνθρωπο? Ήθελα να ξέρω αυτοί οι αγρότες. Αυτοί οι αγρότες που κορνάρουν εκπροσωπούν όλο τον αγροτικό κόσμο. Νομίζετε ότι αυτό είναι ευγένεια? Αλλά καλά, αλλά να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Βλέπετε, τον ετοιμάζουν το Μητσοτάκη. Σας τον φέρνουνε. Στο σπράβο, δεν είναι ευγένεια. Να είναι ευγενικές οι διαμαρτυρίες, έκκληση και έτοιμα από εδώ και πέρα οι διαμαρτυρίες να είναι ευγενικές. Και η ωραία ερώτηση, αν αυτοί οι αγρότες που ήταν εκεί με τα κορναρίσματα εκφράζουν όλο το σύνολο του αγροτικού κόσμου. Το εκφράζουν όσο πάντα το εξέφραζαν οι κινητοποιήσεις, το σύνολο του αγροτικού κόσμου ή όσο ομάδες διαμαρτυρωμένων εκφράζουν το σύνολο του πληθυσμού. Ποτέ δηλαδή. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να διαμαρτύρονται επειδή δεν έχουν τις υπογραφές και την εγγύηση του συνόλου του ελληνικού πληθυσμού. Άλλωστε και η κυβέρνηση, αυτή και όλες, δεν έχουν ποτέ την έγκριση του συνόλου του ελληνικού λαού, για να μην πούμε ότι άλλα λέγαν, άλλα κάναν, άλλα πράττουν με την συνεργασία και τη συνενοχή των βουλευτών που ψηφίζουν ευχαρίστως ό,τι τους φέρουν. Τα τραγούδια σήμερα είναι από την Κούβα, το πρώτο μάλλον για την ακρίβεια από την Κούβα, είναι από μια ταινία με τίτλο «Αβάνα» των παλαιότερων δεκαετιών, περιέγραφε την επανάσταση του Κάστρο εκεί το 1959, γιατί σήμερα έχει φτάσει εκεί ο Ομπάμα και αλλάζει ο πλανήτης, δεν αλλάζει με τίποτα και αν αλλάζει αλλάζει προς το χειρότερο, δεν έχει σημασία. Γενικότερα υπάρχει ως θέμα, παίζει παντού. Το δεύτερο είναι από την ταινία για τον Τζε Κεβάρα, ημερολόγιο μοτοσυκλέτας, με τίτλο Τσίπι Τσίπι, έχει αρχίσει ήδη να ακούγεται αυτό το τραγούδι και θα το θυμηθούμε τώρα, το ακούσαμε στη Βαγενά, θα το ακούσουμε και τώρα με το Τσίπι Τσίπι, να υπογραμμίζει μουσικός την επιτυχία, γιατί αν δεν το έχετε καταλάβει, είχαμε επιτυχία προχθές στην Ευρώπη. Το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Άλλη μια φορά, πρωθυπουργός δηλώνει ότι έπραξε πάρα πολύ καλά. Είχε στρατηγική, είχε σχέδιο. Αυτό είναι το ανέκδοτο. Και έτσι φτάσαμε στην επιτυχία. Και αυτό δεν μπορούμε παρά να το χαρακτηρίσουμε ως μια θετική εξέλιξη. Σημαντική, θα μου επιτρέψετε να πω, διπλωματική νίκη. Μια σημαντική διπλωματική επιτυχία. Μια σημαντική διπλωματική επιτυχία. Δεν περιχαρακωθήκαμε, δεν κλειστήκαμε στο καβούκι μας, τολμήσαμε όμως και πήραμε αυτό που θέλαμε. Μπράβο! Όποιος τολμά με σχέδιο... Χριστός! Με σχέδιο... Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Έχει επιτυχίες. Καλύτερο που μπορούσαμε να πετύχουμε, το έχουμε πετύχει. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό είναι μια επιτυχία. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Μιλάει για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκία, η οποία συμφωνία ήδη δεν εφαρμόζεται. Το ξέραν όλοι ότι δεν θα εφαρμοστεί. Παρ' όλα αυτά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός βγήκε να πανηγυρίσει, γιατί είχε σχέδιο για τη μη εφαρμογή μιας επιτυχημένης συμφωνίας που την υπέγραψαν μετά από ζόρια, γιατί ήταν να την υπογράψουν και πριν καμιά δεκαπενταριά μέρες. Δεν τα είχαν καταφέρει. Τα κατάφεραν τώρα να την υπογράψουν, αλλά δεν εφαρμόζεται ήδη. Το ξέρει ο καθένας, το καταλαβαίνει ο καθένας. Παρ' όλα αυτά, έχουμε επιτυχία σε αυτόν τον τομέα, γιατί έχουμε και άλλη επιτυχία σε έναν άλλο τομέα. Ευτυχώς είναι ο Μπαλάφας. Έχει προσπεράσει πολλούς από τη Νέα Δημοκρατία. Πανηγυρίζει ο κύριος Γιάννης Μπαλάφας, επειδή ξαναγύρισε η Τρόικα. Είναι η δεύτερη, μέσα σε λίγες μέρες, θετική εξέλιξη για τη χώρα μας. Να σας πω την αλήθεια. Εγώ δεν το περίμενα ότι θα γινόταν τόσο γρήγορα. Είχαμε την επιστροφή των θεσμών στην Ελλάδα και την επανέναρξη με πολύ γρήγορους ρυθμούς και με αισιόδοξες προβλέψεις. Είναι η δεύτερη μέσα σε λίγες μέρες θετική εξέλιξη για τη χώρα μας. Έχω τις ίδιες ηθικές αρχές συγκρότησης από 15 χρονών που πράγματι μπήκα στην ΚΝΕ. Αυτός είναι ο Κατρούγκαλος, έχει τον καημό του, θέλει να αποδεικνύει σε κάθε του δήλωση, κουβέντα, ότι είναι στην ΚΝΕ. Ή ήταν στην ΚΝΕ, ή ήταν στο ΚΚΕ και έχει πάρει τα καλύτερα από εκεί και τα συνεχίζει και τώρα. Ίσως να είναι αυτό ένα μικρό μυστικό των επιτυχιών που εμφανίζει η κυβέρνηση. Και στη ότι γύρισε ξανά η Τρόικα που θα τη διώχναμε πέρυσι, θα σκίζαμε σε ένα βράδυ, μια ώρα, ένα μεσημέρι, θα γλεντούσαμε και όλα στα μνημόνια και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα πανηγυρίζουμε επειδή ήρθε. Και η άλλη επιτυχία είναι αυτή με την Ευρώπη, και τα σύνορα και τους διαδρόμους. Ήτανε μονομερής ενέργεια και μάλιστα είχε σημειωθεί πριν από την προηγούμενη επιτυχία, πριν 15 μέρες ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που πάλι είχαν καταλήξει κάπου ή φαινόταν θα καταλήγανε κάπου. Εν πάση περιπτώσει είχαν πάρει κάποιες αποφάσεις. Την επόμενη μέρα μονομερός, 5-6 χώρες των Δυτικών Βαλκανίων έκλεισαν τα σύνορά τους. Αυτό με την προχθεσινή απόφαση της Ευρώπης, σύμφωνα με τα όσα λέει ο Πρωθυπουργός μας Αλέξη Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου αμέσως μετά, δεν θα ξανασυμβεί. Δεν θα συμβεί. Δεν συμβαίνει. Γιατί, όπως λέει, τελειώσαν οι μονομερείς ενέργειες. Βεβαίως, στα λόγια του Αλέξη Τσίπρα έχουν τελειώσει αυτές οι ενέργειες, γιατί οι πράξεις δείχνουν ότι όλα τα σύνορα από εδώ και πάνω είναι ερμητικά κλειστά. Σήμερα, λοιπόν, αυτό το εγκαταλειμμένο σχέδιο γίνεται κοινή απόφαση των 28. Και τα σχέδια των μονομερών ενεργειών μπαίνουν στο ψυγείο. Και αυτό δεν μπορούμε παρά να το χαρακτηρίσουμε ως μία θετική εξέλιξη. Του χρόνου τέτοιο καιρό θα δείτε ότι οι εξελίξεις θα είναι τέτοιες που ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Αλέξης Τσίπρας θα κυβερνούν την Ελλάδα για πάρα πολύ καιρό. Και τα σχέδια των μονομερών ενεργειών μπαίνουν στο ψυγείο. Πώς μπαίνουν στο ψυγείο, αφού ισχύουν ακόμα οι μονομερείς ενέργειες που έγλαβαν πριν 15 μέρες, όχι μόνο ισχύουν, σκέφτονται να κλείσουν και τα Ανατολικά Βαλκάνια, από Βουλγαρία και πάνω, αν υπάρχει ίχνος διαδρόμου. Πώς είναι δυνατόν να μπαίνει κάτι στο ψυγείο, ενώ υπάρχει, υφίσταται, με τις ευλογίες και της Γερμανίας και της Ευρώπης, χωρίς να το λένε δημοσίως βεβαίως, αλλά το ανέχονται. Αν θέλανε θα το είχαν σταματήσει με την άδεια αυτών των αρχών. Οι μικρότερες χώρες τύπου Σκόπια, Σλοβενία, Σερβία έκαναν αυτό που έκαναν. Ο καθένας έχει έναν τρόπο να ερμηνεύει τα πράγματα. Είναι μια επιτυχία σύμφωνα με την ελληνική κυβέρνηση και μόνο με αυτήν. Δεν υπάρχει κανένας λογικός άνθρωπος στον πλανήτη, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών των νηπιαγωγείων της Ελλάδας, που να πιστεύει ότι όλο αυτό είναι μια επιτυχία. Αν όμως το θέλουν επιτυχία, μια φορά αυτή, δύο φορές εμείς έχουμε επιτυχία. Χαρείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τον Αποστόλη στο 211-208-200 να μοιραστείτε τη χαρά σας που έχουμε επιτυχίες σε πολλούς τομείς που μας αφορούν. Πώς όμως φτάσαμε στην επιτυχία χάρη στην διπλωματική, χάρη στο σχέδιο καταρχήν, γιατί υπάρχει τέτοιο στην κυβέρνηση. Άλλωστε υπάρχει και γραφείο στρατηγικού σχεδιασμού στο Μαξίμου, όπως μάθαμε πρόσφατα, χάρη στο σχέδιο και κατά δεύτερον χάρη στην ρητορική δυνότητα και την πειθό του Αλέξη Τσίπρα. Το σας ευχαριστώ θερμά. Έχω τις ίδιες ηθικές αρχές συγκρότησης από 15 χρονών που πράγματι μπήκα στην ΚΝΕ. Άρα, αφού είσαι από 15 χρονών στην ΚΝΕ και το λες συνέχεια, κάθε μια ώρα το επαναλαμβάνεις και μας το θυμίζεις, είσαι ηθικός ή έχεις όποια συγκρότηση είχες όταν αποφάσισες να κάνεις αυτή σου την κίνηση. Σε συνοδεύει. Μια φορά κάνεις την κίνηση, για πάντα μετά κρατάς τα καλά στοιχεία. Κάπως έτσι είναι η σκέψη. Αν είναι σκέψη όλο αυτό και δεν κάτι άλλο, στο μυαλό του Γιώργου Κατρούγκαλο. Τρίφων Αλεξιάδης είπε προχθές ότι τα χειρότερα έρχονται. Κρύφτηκε όμως μια άλλη του δήλωση που αποδεικνύει αυτό, ότι τα χειρότερα έρχονται. Βεβαίως και θα υπάρχει για τα εισοδήματα του 16 επιβάρηση, αλλά θα είναι δίκαιη και αναλογική. Βεβαίως και θα υπάρχει για τα εισοδήματα του 16 επιβάρηση, αλλά θα είναι δίκαιη και αναλογική. Μπράβο! Άμα είναι δίκαιη και αναλογική, να υπάρξει και παραπάνω επιβάρυνση. Και το 17 και το 18. Γιατί το παράπονο μας ήταν αυτό. Δεν ήταν η επιβάρυνση αυτή καθεαυτή 6 χρόνια τώρα. Ήταν το άδικο της υπόθεσης. Ενώ τώρα, άμα είναι δίκαιο, να υπάρξει. Να κοπούν συντάξεις επικουρικές, όχι κύριες. Λες και είναι διαφορετικό αυτό. Το παρουσιάζουν και σαν κάτι, σαν άθλο, ότι κάναν και καλά διαπραγμάτευση. 2-3 μήνες διαπραγμάτευση για να κοπούν συντάξεις. Τον οποιοδήποτε ρωτούσες πριν ξεκινήσει όποια διαπραγμάτευση, δεν θα χάναν και χρόνο. Στο Χίλτον της Αθήνας, δεν λέμε για το άλλο. Ωραία είναι όλα αυτά που συμβαίνουν. Πραγματικά τα παρακολουθούμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. 2-11-200-8-200, το είπαμε και πριν. Σας περιμένουμε πολύ χαρά να του πείτε τον καημό σας και να μοιραστείτε τη χαρά σας και χαρά μας για τις επιτυχίες της κυβερνήσεως. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας το Real Κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@kirialfm.gr. Ο Αντώνης Μορτάκης ρυθμίζει τον ήχο και δεν ξεχνάμε σήμερα, εκτός των άλλων, είναι και Παγκόσμια ημέρα ποίησης. Με ένα μικρό έτσι αφιέρωμα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Όλος τυχαίως πρόκειται για στίχους από το απολύπιν ο Θεός Ανδρώνιον. Εγώ θα ήθελα, μιας και δεν μου δόθηκε ευκαιρία χθες, να απαντήσω πάλι με στίχους. Η Ελλάδα που αντιστέκεται, η Ελλάδα που επιμένει. Μπράβο! Και η κυβέρνηση που κάνει πως δεν καταλαβαίνει, δεν ξέρει ούτε που πατά, ούτε που πηγαίνει. Βλέπετε, όπως λέει και ο ποιητής, πολεμάμε και τραγουδάμε. Λέει ο ποιητής. Λέει ο ποιητής. Δεν είναι μικρό πράγμα να έχεις τους αιώνες με το μέρος σου. Αγάπη μου γαμώτο, δώσ' μου ένα μπισκότο. Αυτό είχε και υποσημείωση η οποία έλεγε, αντί μπισκότο σε ορισμένες στιγμές μπορεί να ζητήσετε καρότο. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε. Τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο. Μην τον εκλές τον αετό από πετά και βρέχει. Μόνο να κλαις ένα πουλί που φτερά δεν έχει. Αν το μπορείς να περιμένεις και να μην σε λυγίζει η αναμονή, ή αν σε συκοφαντούν να μην καταδεχτείς το ψέμα. Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές και εγώ είμαι απόξω και μες στο θάμπο, στο θαμπό παίρνω αμπάριζα να μπω και με πετάνε όξω. Θέλω να συγχαρώ, ακούστε με. Ελάτε. Από την καρδιά μου, το στρατό, όλους, όλα τα στελέχη του στρατού μας. Σε αυτό έχετε δίκιο. Σε 12 μέρες ο στρατός, ο στρατός έδωσε στα διαβατά ένα Χίλτον. Σε 12 μέρες όμως δεν το έκανε χρόνια. Δεν από αυτά τα δημόσια έργα ή τα ιδιωτικά που κρατάνε χρόνια και τραβάνε πολλά λεφτά. Αμέσως σε 12 μέρες έχουμε άλλο ένα Χίλτον στην Ελλάδα.

αυτό περιμέναμε. Σε αυτό το κομμάτι, μην τα μπερδεύεις και εσύ, είπαμε. Σε αυτό το κομμάτι, μην ξανοίγεσαι. Δεν το ψηφίζαμε, αλλά αυτοί που το ψηφίσανε καταδικάζουν όλους εμάς. Οπότε. Οπότε συνεχίζουμε, μας γαμπάνε εμάς και όλα καλά. Α, βγαίνουμε και κερδισμένοι από πάνω, είδες. Αυτό που θα έβαζα σαν τίτλο στη φορολογική ιστορία της χώρας είναι το τελείωσαν τα άσχημα, έρχονται τα χειρότερα. Τι ωραίο, Τρίφων Αλεξιάδης. Το ακούσαμε την Παρασκευή, αλλά νομίζω είναι διαχρονικό. Έχει γράψει από τις δηλώσεις της χρονιάς, όσο και αν λέει ο ίδιος ότι αυτό το είπε για τη φορολογική ιστορία του τόπου. Όλοι ξέρουμε ότι αυτό ισχύει για όλες τις ιστορίες του τόπου, την κοινωνική, οικονομική, πολιτική και όποια άλλη ιστορία κανείς θέλει, την ερωτική, θέλει να γράψει, να αναφερθεί. Ο Πάνος Καμένος έχει κάνει ολόκληρο θέμα. Βεβαίως τώρα έχει παγώσει λίγο επειδή είναι στο εξωτερικό και όλα αυτά τα η ευαισθησία για το μακεδονικό πήρε μια παράταση. Παγώνει για κάποιες μέρες και θα ξεπαγώσει τις επόμενες μέρες όταν θα βρεθεί εδώ ο Πάνος Καμένος μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί τους έχουν φάει τα εξωτερικά οι μάχες που δίνουν για το καλό της χώρας σε διεθνές επίπεδο και περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά, έχει πει τη λέξη Μακεδονία πάρα πολλές φορές, το έχουμε ακούσει, όχι μόνο από ένα απόσπασμα συνέντευξης του Μέγκα, αλλά και από συνέντευξη του Πάνου Καμένου στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να επιστρέψουμε στις κόκκινες γραμμές και στις ιδεολογικές σας διαφορές με τον ΣΥΡΙΖΑ, τόσο για τα εθνικά θέματα, όσο και για τις σχέσεις κράτους και εκκλησίας. Ποια από αυτά είναι κόκκινη γραμμή για τους ανεξάρτητους Έλληνες? Ευχαριστώ. Για μας το θέμα της ονομασίας της Μακεδονίας. Το θέμα της ονομασίας της Μακεδονίας είναι ξεκάθαρο ότι παραμένει στην απόφαση των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολύ ωραία, τα είπε. Συνεχώς το λέει. Παρ' όλα αυτά την ευαισθησία την έχει μόνο για τον Μουζάλα που δεν τράπηκε να πει Μακεδονία και να ζητήσει συγγνώμη ο Μουζάλας. Είναι ο Καμένος, δεν έχει ζητήσει ποτέ. Αν φαντάζομαι, αν ψάξουμε και σε άλλες συνεντεύξεις, ποιος έχει το κουράγιο, θα το βρούμε συνεχώς να το αναφέρει γιατί το έλεγε τόσο απλά, τόσο φυσιολογικά, σαν να μιλούσε για το οτιδήποτε. Αυτά τα πολύ ωραία που λέει συνεχώς στις συνεντεύξεις του. Μάθαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ηθικό έρισμα. Το μάθαμε από μια άλλη συνέντευξη, αυτή του Αλέξη Τσίπρα. Η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει έτσι. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει ρότα, να αλλάξει κατεύθυνση. Δεν μπορεί να κρατά ανοιχτά τα σύνορά της σε αδιέξοδες πολιτικές που διευρύνουν τις κοινωνικές ανισότητες, στις πολιτικές της λιτότητας και κλειστά τα σύνορά της στους κατατρεγμένους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν ελπίδα και σανίδα σωτηρίας. Και νομίζω ότι πρόκειται για μια θεμελιώδη αντίφαση η οποία αποδυναμώνει το ηθικό έρισμα της ευρωπαϊκής ενοποίησης αλλά και την ίδια τη συνοχή της Ευρώπης. Αυτό το αποδυναμώνει όντως, γιατί υπήρχε και ήταν πολύ γερό το ηθικό έρισμα. Αν κάτι είχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν ηθικό έρισμα και αποδυναμώνεται από όλα αυτά που συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό. Ας πούμε, ηθικό έρισμα όλα αυτά τα χρόνια ύπαρξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι άστεγοι και οι άνθρωποι που κοιμούνται στα ποτάμια και στα χαρτόκουτα της Γαλλίας, του Παρισιού, του Βερολίνου, του Λονδίνου και των άλλων μεγάλων πόλεων. Αυτό ήταν ένα από τα ηθικά ερίσματα που χάθηκε τώρα λόγω και των προσφύγων που επίσης κοιμούνται στην λάσπη. Μια που είπαμε πρόσφυγες, σήμερα το βράδυ έχει μια ρεμπέτικη βραδιά αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες. Η μουσική συλλογικότητα Solidar Rebetica, έτσι λέγεται, Solidar Rebetica, σε συνεργασία με το Ilion Plus διοργανώνουν σήμερα το βράδυ Παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, και τέτοια είναι σήμερα, μουσική βραδιά με την ευγενική συμμετοχή περισσότερων από 50 καλλιτεχνών του ρεμπέτικου. Το ιδιαίτερο της προσπάθειας είναι ότι η είσοδος στη συναυλία θα είναι δωρεάν και όσοι παρευρεθούν, κοινό και καλλιτέχνες, αντί εισιτηρίου, παρακαλούνται να φέρουν τρόφιμα ή άλλα είδη από την ακόλουθη λίστα. Είναι μια πολύ μεγάλη λίστα. Παρακαλούν πολύ να έχετε χωρίσει σε τέσσερις κατηγορίες. Τώρα τι να σας πω, ρουχισμός και εφόδια, τρόφιμα, ξέρετε τι τρόφιμα, είδη προσωπικής υγιεινής και φάρμακα. Αυτές είναι οι τέσσερις κατηγορίες. Πού γίνεται τώρα αυτό? Σήμερα το βράδυ στο Ilion Plus, Πατησίων και Κοδρικτών ως 17, ώρα έναρξης 7,5 ώρα. Μεταξύ των πολλών που τραγουδάνε, σας λέω μόνο τα 38 ονόματα για αυτά που ξέρω εγώ: Αγάθωνας Ιακωβίδης, Αρετή και Τιμέ, Γιάννης Κοντογιάννης, Βαγγέλης Βασίλης Κορακάκης, Γιάννης Λεμπέσης και πολλοί άλλοι. Σήμερα το βράδυ λοιπόν 7,5 ώρα. Το εισιτήριό σας είναι τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τα ρούχα ή τα είδη καθαρισμού ατομικής υγιεινής που θα πάτε εκεί.